kijk, de fiets gaat al. Ja, kom op binnen. Ja. Oh ja, jezus. Nou, ja, we worden uitgenodigd om op de boot mee te gaan. Nou ja, dat doen we dan maar. En, oh, wacht even. Oh, wat gebeurt er allemaal? Nou, ja, we zijn dus op de Amstel, nu zelfs, op de boot, want de boot moet weg. En ik wilde net even een verhaal horen van